ama najisi ya khinzir. Wachuoni wasema fasahihu annaha kasairi najasat, kauli iliyokuwa sahihi ni kama baki ya najisi nyingine tu, haikutanishwi na najisi ya mbwa, kwa maana inatosheleza kuoshwa mara moja, ambayo najisi itakuwa imefanya nini, imeondoka, wala ishurutishi kuosha mara saba. Kwa hiyo kama itakuwa mughalladha ni hivyo, lakini kama itakuwa najasa ya albaul walghaib, mfano damu masfuha tumeizungumza pia, mtu ataosha tu kama tulivyosema, ni kiasi cha kuondoka, kama kwenye nguo ataisugua na kukamua kiasi ya kuondoka ile najisi, isibaki athari. Na kama itabaki lakini mtu ameosha asili uiondoe athari isibaki, lakini inaweza kana ukaosha mara nyingine harufu imeondoka, lakini ile kama doa tunasema limefanya nini, limebaki pia lizuri. Okay. Na bauli lghulam alladhi lam yakul at'am an-nadhu tumiona, kumwagia maji, kurashia rashia maji imetosha, wala usisugue wala kuna kukamua, la irashia maji tosha. Yughsalu min bauli aljariya wa yundahu min bauli alghulam, katika hadithi amitaja al-Imam Abu Daud rahimahullah, misaisi Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala. Kadhalika hadithi Ummu Qais ambayo nimetangulia kuitaja, binti Mihsan. Amma jildu al-maita, ngozi, kwa sababu tuliona kwamba yule mnyama akisimama akifa mwenyewe afanye nini, afai kulije ngozi yake, tunamzungumzia mnyama ambaye analiwa nyama, tunamzungumza huyo. Hii inafanywa addibar ayuma ihabi dubigha faqad tahu, kai ita kichunwa, wasema itaambuliwa ile ngozi. Kuna vitu maalum vya kufanya nini, vya kuisugua, sawa, ikaondoka athari yake, ikabakia ngozi na kuwa ni safi. Watu wa matwari wajua zaidi, sio fanye hivyo, wanaifanya wengine, watia jivu lile, na kuna aina nyingine ya vitu vya kusugua. Hiyo imetaja tu, lakini sio kwamba kitaja hivyo kwamba kumbe, maanake waweza kusema kumbe matwari hayana neno. Ah, mimi ninazungumzia habari ya ngozi mwa mnatumia, sizungumzie habari ya hayana neno. Elewa. Tayy. Tumezungumza pia damu lhaidhi ikiipata katika nguo, tumeona katika hadithi imekuja, ataiosha nguo yake, atasugua mwanamke alijua hilo katika. Lakini nguo mtu aliovaa akiwa na janaba wala si najisi, bali baadhi ya watu wanafikiri kwamba akiwa na janaba nguo yake akienda kuoga hawezi kuishika mpaka aoge. Wengine huchukua mti maalum akaichukua ile nguo mpaka aoge pia. Naam, baada ya darasa ilikuwa tufundisha, mtu akawa anasema hivyo, acha mimi nikiwa jana mpaka achukue nguo kwa mti maalum na mti wake mwenyewe, akishaoga ndo anaishika. Bali hata ile uliovaa ukiwa na janaba wala si najisi, hata kama umevaa mfano ikagusa tupu yako sio najisi, kwa sababu asli manii sio najisi. Kadhalika manii sio najisi, labda sasa masala ya madhii ndio tutajua kwamba ni nini, ni najisi. Kwa hiyo haiambiwi kwamba umenajisika, la, mtu anaweza kuswalia pia, hiyo hiyo sio najisi. Baadhi ya watu hufikiria hivyo, kama vile watu wanaosema kwamba mtu akiwa na janaba hafai kumshika mtoto mdogo, sijui wallahu alam, elimu ni pana, lakini ukitaja wanachuoni katika milango ya fiqhi masala haya tajio, labda nje sijui uko akiwa sema hafai kumshika mpaka aoge, mtu au fiqhi hiyo hamuijui au sio fiqhi nayo. Kwa hiyo masala ya najasa tumeyataja, utaona kwa mukhtasar sana. Nafikiri kuna hisa nyingine katika masala ya maita. Tulitaja mnyama akiwa amekufa bila kuchinjwa kisheria, sawa, pana ilhaq inakutanishwa na hukumu ya maita ikiwa yuko hai lakini amekatwa sehemu ya mwili wake, pia naye inakuwa ni maita, ni haramu kula. Yani mnyama hajachinjwa, mfano ngamia, afu kaikata ile nundu ile peke yake, sawa, kaikata ile, ni haramu. Kadhalika kama vile kondoo, sawa, ukamkata katika, sio nakuwa labda katika makalio yake ina mafuta ukakata, lakini hujamchinja, ni haramu. Kwa hiyo inakutanishwa pia kwamba nayo ni maita, kile unachokikata ni maita pia, nayo inakutanishwa ni mzoga, kwa sababu asili yule mwenyewe hajachinjwa kisheria. Sawa, sehemu ya mwili unaoikata kwa mnyama akiwa hai, mnyama anaeliwa, nayo pia hukumu yake ni hukumu ya mzoga, maita, ni haramu. Kwa hiyo sisi akasema, ah, mimi nakatamkia tunaenda kufanya supu. Nakatamkia vipi sasa? La, ni haramu, haramu. Kadhalika asieliwa, nyama asieliwa pia ni haramu. Sio kwa sababu nimemchinja lakini nimesema bismillah, la, asilini si kwa sababu hiyo. Kuna sababu nyingine zinazotajwa za kuwa haramu aina mbalimbali za nyama. Lakini tumeona mambo ya samaki, mambo ya nzige, hawaingii katika hiyo, kwa sababu bahar huwa tahuru ma'uhu al-illu maitatuhu. Kwa samaki yeye hana neno katika hiyo. Kadhalika nzige, hadithi ya ابن أبي أوفى رضي الله عنه كما غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات تنبيه فيتا سابع غزو متومي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أمي شريكي نتوى غزوة أمي متومي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فيه أو ستا نأكل معه الجراد تلقوا تنقول فموجنا زيجة كيلة. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وقد أجمع العلماء ومكبليان مع علماء على جواز أكله بغير تذكية جو يقفا كل وقواك انزيق بلا كتين هي تميتاجة كمبا يقوي تميونا كتك مسألة يا ميتة تميسمى نقطانيشنا كلي تشينجو كم نياما مانا ليوا قبل نياما ونياها تشينجو. Kadhalika katika maita, je, mifupa, nyama anaeliwa, nyama amekufa hajachinjwa, lakini je, mifupa yake, manyoya yake kunufaika nayo? Wanasema ni tahara, kwa sababu hakuna dalili ya kufanya nini ya kuwa ni haramu, isipokuwa jildu, ngozi ni najisi mpaka ifanye nini, eh, iambuliwe wanasema. Lakini kama mifupa yake, je, manyoya yake inaweza kunufaika kutengenezewa vitu mbalimbali? Isipokuwa ngozi ndio inatajwa hiyo. Pia hiyo ndio kauli ambayo ameipa nguvu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Masala ya khamru hatukutaja sababu ya khilafu baina al-ulama kwamba pombe tembo haramu, ni haramu kuinywa, sawa. Je, yenyewe ni najisi? Mfano umepita kwenye mnazi au mtu kimekudunukia kama tatoni tu mfano, je, utakuwa unajua kwamba imekupata najisi ile nguo? Sawa, si masala ya kunywa. Aa, yenyewe tembo ni najisi? Baadhi wanachuoni wasema ni najisi, baadhi nyingine wasema kwa ni tahara. Sababu hakuna dalili iliyokuja kutaja kwamba tembo ni najisi, mizungumziwa ni haramu kuinywa tembo. Lakini swali laja kwamba kila kilichokuwa haramu kukila ni najisi. Na يكوي كلا مجني حرام كون النجس أبان أكتا باكا فيها ليو لكن mekuja pamoja kuna tusema kuna dalili nyingine imekuja kumvua lakini vipo vingi ambavyo ni najisi kwenye kula lakini sio yenyewe manaji kama mfano kama nini haliwi lakini kuna dalili nyingine yasema itakuja kuvua kwa sema imekuja kuelezea ni haram na wanaosema najisi wanasema kwa sababu ni nini ni muharram kwa hiyo wanataja aya kwamba innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan wasema rijsu kwa hiyo na azlamu nazo ukishika manake mambo ya ramli mfano ukishika lile kama mtu atumia kijitabu kama kikombe kama kitu gani wenyewe wanajua wengine sio on television pia kwenye ramli wameendelea tatawur eh wampiga hatua ukishika nayo ile mpia kwa sababu yote inaingia hivi nitajua hapa je nayo ukishika umeshika najisi haram ni haram min amali shaytan wasema hakuna dalili الرجس هو رجس معنوي معنوي شريعة كما يقول المفاجئين حرام وليسوا رجس يحسي كما يتبقى الشيكي ومشيكانين نجس لكن كتك حكم لنين نجس وشاف كما يقول الشركيات ما بقى معايا وشاف متكوليوة kama hivyo vilivyotajwa vingine tulivyo ashiria vyombo vimetajwa vinavyotumika ansab alislam kama vinavyotumika hivyo haiambiwi kama ni najisi hisi kwa hiyo kwa kama tutakwenda na kauli hii kwamba chombo kikitiwa tembo tumeelewana kilitiwa tembo hakuna tena kiki kilitiwa utakiosha vipi eh na kwa kitu chochote ambacho kitaondosha nini kitaondosha ile athari kama utakitumia na kunywa maji kitu chochote unaweza kaoshea kuondosha ile athari lakini uambiwe kama unaosha nini najisi kwa kauli tunayotaja iondoke tu ile athari ya ile chembo kama ikitokea mfano katika baadhi ya sehemu kwa hivyo kadhalika masala ya matapishi kutapika na القلص ما يدعي هو متى كيتوك انا توكا ها لا ايه نزا كوتشيوا انت انزا كو كوتشيوك توكا كما مباكي يا chakula معروف ونفهمك نعم mara nyingine inaweza kutoka chakula kimebadilika rangi mara nyingine ikajibadilika rangi kadhalika kama kohozi huko kamasi sawa mate haya yote ni katika machozi chozi au wengine mtu anaweza kukaa uchafu katika macho tungutungu zile zika toka mfano hayo yote nayo katika vitu vinamtoka mtu je hukumu yake sawa kuna dalili ya unajisi katika masala ya kalsu ile leo wanataja Allahu alam kwamba yakitoka na rangi imebadilika wanasema hiyo tayari itakuwa ishafika katika matumbo lishastakir yakitoka hivyo wapo katika wanawachuoni wanasema ni najisi kama vile mtoto mdogo unaweza ukakishamaliza kama kunyonya unaweza ukimweka lazima atafanya nini atitoe ukaanza kumtoka hivyo katika mguu. Sasa wengine wanasema kwamba ikiwa imebadilika rangi hata harufu pia unaweza kuona badilika, wanasema kwamba ni najisi. Na baadhi yake wanasema kwamba hakuna dalili ya kuwa ni najisi, na bila shaka likipatikana wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, labda Mtume sallallahu alaihi wasallam alinyamazia kwa sababu ya takhfifu upatikanaji wake ni kwa wingi. Na wengine wakisema kwamba vitu hivyo tulivyotaja hivi vitaingia mate, kohozi, kamasi na chozi, zitongotongo zitoka katika macho, wataja kadhalika mtu akitapika kadhalika tumzo hiyo kalsu tutapoteuka ikatoka baadhi ya mabaki ya kule, wanasema si najisi, kwamba hakuna dalili kuonyesha kwamba ni najisi, isipokuwa baadhi ya wanachuoni wanasema ikiwa ameteuka imetoka, lakini kimebadilika rangi na harufu unaisikia, sio ile ya chakula ambayo ipo, wanasema wakati huo itakuwa ni nini, ni najisi. Kama tukisema najisi inaweza kuhitajika kufanya nini, kuiosha chake, lakini kama itapata sehemu itabidi hukumu yake mpaka fanye nini, waoshwe, kisha kuwa hukumu ya najisi. Kadhalika katika masa mambo mengine tutayataja katika hili, kiatu pia kinaweza kupata najisi kikakanyaga kitu ambacho ni najisi. Lakini inatosha kukisafisha kwake hata kwa kusugua chini mpaka ikaondoka ile athari. Au najisi nyingine inawezekana ukipiga hivi chenyewe kiatu na kingine ikafanya nini, ikatoka pia, inatosheleza. Ndio maana imekuja mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu anapokuja msikitini akitaka kutia viatu ndani avichukue viatu vyake avigeuze aangalie chini. Hata kama hatuzungumzii kuswali nalo, tuzungumza hata kama unaviweka, lakini umekitia kiatu msikitini halafu ukitazama kina uchafu, maanake umetia najisi msikitini. Kwa hiyo mtu anachukua viatu akataka kuviingiza msikitini, akifika nje afanye nini? Avigeuze aangalie chini kama vina najisi. Ikiwa kuna najisi asiingie navyo, asivitie msikitini mpaka avisafishe kwanza, visugue, alafu ndo kama kuna kuviweka msikitini, lakini asiingize msikitini kiatu wakati kuna najisi. Kadhalika katika najisi inaweza ikaingia kwenye kitu kama chakula kikavu, na kile kingine inaweza ikaingia kwenye kitu ambacho ni cha maji maji. Kuna tofauti. Kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na masala ya alfa'ara aliangukia katika samni. Samni nini? Samli. Mara nyingine inaweza kuwa imejamid, muda mwingine inaweza kuwa nini? Kama maji, sio mafuta. Tuchukulie hata kama mafuta ya kula, ameangukia panya mule amekufa. Hukumu yake ni na nauliza mfano kama ndoo ya mafuta ikoa wazi, apanye kama meangukia amekufa, na tofautisha baina ya kuangukia iko haya mitoka na amekufa amefia mule, tofauti. Ameangukia mule akafa, ni ipi hukumu yake? Na mafuta yote hayafai, sawa, yamwagwe. Kitu chenye umaji ameangukia akafa, sikiliza anavyozungumza hivi, maana akifia mule ndo hayafai, yote hayafai. Huyu panya aliangukia kwenye samni, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia wamwage, sawa, kwamba alquha alfa'ara, mtupeni kwanza yeye, وما حولها أي ألقوا الفأر والسم الذي أحاط بها na ile samli ambayo niangukie kwa maji maji pia nayo ni mageni. Kwa hiyo pembezoni mwake, mimi nasema pembezoni mwake, kateni ile sehemu pembezoni ile, alafu pia itupeni. Akaambia wakulu samnakum, alafu kuleni samli yenu. Wanasema jumhur, kundi kubwa kama ulama wametofautisha baina samli ambayo ni kavu yani majani na iliyokuwa iko saila maji maji, kwamba iliyokuwa jamid itatupwa ile najisi na itakatwa pembezoni mwake ambayo ilizunguka ile sehemu iliyoangukia ile najisi. Na hii inasema ndio kilichotokea kwenye ile swali lililoulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu panya aliangukia kwenye ile samli. Lakini iliyobaki unaweza kunufaika nayo, tofauti kama itakuwa ni saila. Baadhi ya maulamaa sasa, ikiwa saila yote haifai. Na wengine wanasema itakuwa yote haifai ikiwa imebadilika ile najisi, imebadilisha kama harufu mfano, au ladha au rangi. Na hayo ndio madhhabu ya Ibn Abbas, kadhalika Ibn Mas'ud na wengine katika masahaba, wanaona hata kama ni saila maji maji, lakini ikiwa itabadilika rangi, harufu au ladha yake, ndio itakuwa haifai. Kadhalika Imamu Zuhri, Alimamu Lubukhari, Alimamu Bin Taimia wanaona hivi. Na wengine wanasema kwa kuwa ni maji maji, akiangukia mule utaiondoa ile najisi na itakuwa haifai pia, nasema hivi. Hapa ninazungumzia kama panya ameangukia akafa. Sikilize hiyo ibara kama teni nzuri. Kwa nini nasema? Kwa maana lau kama ataangukia mule alafu akatoka akiwa hai, hapa ni masala mengine, samli itakuwa kitu hiko kinakuwa tahira sawa sawa, kimeganda au cha maji maji iko tahara. Kuna kuwatofautisha panya akiangukia akafia humu, ndio yale masala nilizungumza mwanzo. Lakini kama atatoka akiwa hai, haya kuna maelezo mengine ni tahara tu. Lakini akifa humo ndo kuja masala, je, cha maji maji au kikavu, na jisi yenyewe nini iko, labda chakula cha maji maji au kavu. Mfano umeangukia kwenye sahani ya chakula, mshika ameangukia huyo akakimbia zake, mafanyaje? Au mshoweke wenyewe mleta mchuzi kitu chenye mpika kwa amu, mmekusanyika mashallah, kwa mkimbizana huko, maana nyumba zetu zafahamika, mara kuja ameingia ametoka ameendelea na safari yake huko matazamana, mafanyaje? Na au kiacha atakuwa ni wewe, labda nafsi za watu zimetofautiana, ndio tofautiana. Lakini tuzungumzie, je, kisheria ikoje? Sababu hata chakula paka akila akaacha ni halali kula, lakini watu wanaweza hivyo? Sema paka huyu jana nimemwona kula panya, sisi tangu jana amekula vitu vingapi pukati vingine hukumuona pia alipokula, sasa fika huyo hana neno. Lakini si kila mtu anaweza kustahimili. Lakini tuzungumzie kisheria kwetu, tofautisha baina panya akiangukia akafa au najisi nyingine tunaizungumza pia, mtu anaweza kutoa akatumia sehemu nyingine iliyobaki ya chakula. Ama katika chombo kama cha kioo au kinateleza mfano, najisi ikipata nasema inatosheleza hata kufuta, ikaondoka tu ile najisi. Inawezekana mara nyingine usioshi, lakini ukatumia kitu ukafanya nini, ukafuta mpaka ikasafika, ika najisi iliondoka pia, inakuwa nacho kimesafika. Kwa sababu katika usafishaji wa najisi, kwamba je, ni wajibu kusafisha kwa maji au unaweza ukatumia kitu kingine ukasafisha ikawa imetosha? Jumhur ya ulama, sio jumhur, maana wanawachuoni walio wengi, wanaona kwamba najisi inaondolewa kwa maji, lakini wengine Abu Hanifa mfano mwanafunzi wake Abu Yusuf wao wanaona jawaz kwamba tatihi bi kulli sa'ilin tahir, chochote chenye kimiminika ambacho kitakuwa ni tahara, mtu anaweza kusafisha ikawa imeondoka. Kwa maana kwa sura hii inawezekana ikawa sehemu imetiwa najisi, mtu akachukua manukato mafiu makatia akafanya akasafisha ikafanya nini ikawa imekuwa kauli hii wanao kwenda kurukuna nayo ikawa imesafika. Sababu asali ile itakuwa athari imefanya nini, imeondoka, imeondoka hivi. Kwa hiyo nasema hivi, utatumika maji na kama ni mchanga utakuja kutumika wakati maji yamekosekana, ukachukua mchanga pakasuguliwa pale, basi kaime imeondoka. Pia wanataja kama najisi kitu ambacho hukumu yake ni najisi, lakini kikabadilika ikawa kitu kingine. Lakini hukumu ni najisi, maita, maita mzoga, baadaye umekuwa ni mchanga. Lakini tunajua kwamba hapa ali kuna mnyama alikufa, baadaye imekaa muda wakabadilika kuwa ni mchanga. Je, kutumia mchanga ule ambao asili ilikuwa ni mnyama mkufa hakuchinjwa, je hiyo kadhalika, kama alivyozungumza Abu Hanifa, idha uhriqat al-adha, choo hiki choo kikubwa, lakini kikawa chomwa moto kaungua ikawa kama jivu, je kulitumia jivu ile? Sasa ni kama hivyo mfano wake. Al-Imam bin Taymiyyah rahimahullah anasema al-adhharu taharatu an-najasa bil-istihala, ni utahara wa najisi ikibadilishwa, ay bitahawul ila shay'in akhar, istihala kubadilika kuwa kitu kingine. Wengine wanaona kwamba bado itakuwa si tahara. Kadhalika katika faida katika haya, je, sasa vitu ambavyo najisi tumeona kama hivyo mzoga na kadha, mtu ifai, je kumlisha mnyama, watu wafuga mbwa wakatafutiwa kuku waliokufa, sio wakaja wakawalisha, asili ni najisi, mtu haifai kula. Lakini je umekuja kumlisha ng'ombe, ng'ombe wako mbuzi, anasema hakuna neno, sio najisi kwake, sio najisi. Anazungumza hivi kama kutumia najisi kuwalisha wanyama kama hivyo, tunazungumza mzoga amekufa, hawasema si najisi sahihi kwamba inajuzu wao wakila, kama ameletewa ng'ombe kuku amekufa mwenyewe, ukamchukua kuku wako ukampa labda umempa mbwa wako, ufuga mbwa kwa ajili ya ulinzi na kwa ajili nyingine, ama kwa sababu kufuga mbwa haifai kama sio kwa ulinzi, sawa, sio wala sio kuwinda, mwenyewe tu umestarehe. Kuna watu wengine hasa vijana wa kisasa hupenda hivyo, akatembea na mbwa wake wawili kama fashion, kila siku anapunguziwa ujira thawabu, kama qirat, kama zipo za thawabu zenyewe, maana kila siku zikipungua si utakufa una kitu pia, hiyo thawabu zenyewe kufikia qirat nyingi nazo pia wazipunguza. Lakini kufuga mbwa kwa kustarehe tu, kama una mbwa wako, hakuna kitu hicho katika Uislamu. Kwa hiyo haiingii kwamba inajuzu. Kadhalika kuna maji au vumbi, mtu aweza kutembea sawa akakanyaga, kwa sababu zikuta barabara zina maji, mtu akakanyaga maji njiani, au vumbi lifanya nini, likampata katika mwili wake au nguo, haiingii katika masala ya najisi maji ya mabarabarani, isipokuwa akiwa na yakini kwamba haya maji kutoka labda kwenye chemba sawa yamepata kwamba haya ni najisi. Lakini kama maji yaliyo barabarani yatuwapita tu yakanyaga, huyo kusema kwamba na najisi bwana, la, haingii. Au vumbi la barabarani isipokuwa kuna yakini kwamba ni nini, النجس وكيونا يقيني هيبو ساو kusamara nyingine watu wanaweza kana mvua zimenyesha alafu ndio ndo wanafungua machemba yao kwa karufu maji yachanganyike na maji mengine huko ya kwa hiyo mtu anajua kwamba maji yani ni najisi haya masuala mengine na katika jambo muhimu pia la kutaja hasa katika wakati wa sasa pamoja hata uoshaji wa kawaida linapatikana zile zikakusanywa nguo nyingi zikaoshwa sehemu moja lakini nyingine zina najisi sawa wengine watumia hasa wakati sasa na kusudia watu watumia mashine na kuwa ni zaidi ya tu nguo nyingi lakini mtu anaweza kuosha pia kutamtia kwenye beseni lake nguo tatu nne lakini nyingine zina najisi nini hukumu yake katika sehemu moja wasema zile nguo za najisi haziwezi kudhuru zile nyingine haiambiwi kwamba zina najisi nguo kwa sababu maji ni mengi kuliko ile najisi maji yaliyotiwa ni nini ni mengi kuliko ile najisi kwa hiyo inaweza kuondosha athari yake haiwezi kupatikana harufu wala rangi sawa wala ladha la chote yani maji yaliyotiwa ni mengi kwa hiyo yaambiwi kwamba na nguo zile nyingine pia nazo zimepata nini najisi haiambiwi hivyo unasema hivyo chuo naona tosha siwezi kuyazungukia salote kutaja lakini labda nimetaja mambo mengi ambayo yanapatikana sana mambo mengine nitayaacha lakini insha Allah tushiki hayo ambayo tumeyataja katika masala ya najasat kwa sababu ilikuwa swala lingine pia labda masala ya vyombo vya kutumia sababu asili vyombo ni halali yani mfano bakuli siyo sahani imetengenezwa kutoka huko hata kama nchi ya makafiri sawa asili yake ni nini ni halali chombo kiwe kidogo kiwe kikubwa kiwe cha ghali au kiwe cha bei rahisi ni mubaha هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا inaingia katika mlango huu kwa mtu kukimiliki kukiuza kukitumia kutia chakula kutia kinywaji mtia supu mtia uji mtia kadha hakuna neno isipokuwa itavuliwa vyombo ambavyo vimetajwa kama vya dhahabu au fidda silva vitengenezo chombo kwa madini isilio mfano au vyombo vya washirikina haya masala matatu sasa mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya la talbasu alharir musivae nguo za hariri wala dibaji kuna hariri nyepesi na hariri nzito wala tashrabu fi aniyati dhahabi walfidda wala musinywe katika vyombo vitengenezo kwa dhahabu ikawa kikombe chako cha dhahabu au glasi yako ndio unywa maji la kadhalika vitengenezwa kwa madini ya silva haifai wala taakulu fi sihafihi masahani zake pia msilie chakula fa innahuma lahum fi dunya hivyo ni makafiri vyao katika dunia wala kum fil akhir watatumia watu akhir peponi tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie tuingize katika pepo zake tukufu pepo yake tukufu. Kwa hiyo hadithi hii inafahamisha uharamu wa kula au kunywa katika chombo cha dhahabu na fedha kwa wanaume na wanawake, hukumu yao ni sawa. Ama kujipamba mapambo ya dhahabu na fedha, ni haramu kwa wanaume mapambo ya dhahabu, wanawake wao watavaa, lakini mwanamume anaweza kuvaa pete ya fedha yasili wanawake hata dhahabu wao wanafaa kujipamba. Ama kutumia kwenye mapambo mengine, kuna khilafu baina ya maulama kutumia dhahabu na fedha katika isiyokuwa kula na kunywa, kwamba haya sio sahani wala sio glasi wala sio kombe. Je, akitumia kwa namna nyingine? جمهور يما علماء نبياني حرام كي تنجي لده سام سيو ونواني حرام. الإمام الشوكاني قد كان إلو أوطار يمتالي قم بجواز كسبوا أقول دليلي بيجي كوني حرام وكتوا أقول أنا نكوني نسمي كسبوا حديثي imefupilizika kutaja kula na kunywa tu basi amtaje hivyo. Kwa hiyo akisema hivyo anakusudia je, mtu kutawadha kuchukulia udhu chombo cha dhahabu, ndio masala yako hivyo, au ana ndoo yake ya dhahabu fedha anaogea mwenyewe, bwana mkubwa anaogea, ndio sio mfano. Kwa kauli hii ya pili ya Imam Shawkani kwamba inafaa ukitoa kula na kunywa, hukumu hii ya dhahabu na fedha haienei katika alahjar wanaita alhajar karima, yani yaqut. Je, yaqut haiingii katika hiyo, kwa sababu asili ni ibaha, inazungumzwa ni madini ya dhahabu na fedha, silver ndio inazungumzwa. Hiyo haingii katika kula na kunywa, wamekata je maji ya yaqut nafais la ahjar da la ahjar karima. Kadhalika kuunga chombo ambacho kimepata ufa, ukaunga labda kikaunganishwa pale kwa kutumia nini, dhahabu, kutumia fedha, kutumia fedha, hakuna neno, ikawa imeunganishwa kama bakuli au kama glasi, sehemu ndogo yani ikaunganishwa kutumia dini ya fedha, lakini chenyewe kimekataza kitu cha fedha kunywa. Je, kikiunganishwa pia hakuna neno katika hilo kukitumia. Lakini pia tukizungumzia vyombo kuvitumia ni halali asili, kuna kitu lazima tukitaje, pia wanataja wanachuoni kwamba je, kikiwa chombo chenyewe kimetengenezwa kwa sura ya mnyama, una glasi yako nzuri lakini kama imetengenezwa sura ya mnyama, zungumza ni haramu, ni haramu. Sio chombo chenyewe ni haramu, la, sura ya yule mnyama ambaye kimetengenezwa kweli, utaona kwamba ni glasi, lakini vile ilivyokaa kama mnyama fulani, ya sura ya mnyama, kwa hiyo haramu utaingia katika hilo pia. Nukta wanataja wanachuoni, labda mtu awe amekosa kabisa chombo cha kutumia, isipokuwa kuna chombo cha dhahabu tu na fedha, hakuna chombo kingine, kwa njia ya dharura ndio wanaozungumza kwamba itafaa mtu kukitumia. Ama vyombo vya makafiri, inajuzu kula na kunywa katika vyombo vya makafiri, kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, akala min ashati allati ahdathaha lahu yahudia, mwanamke wa kiyahudi wa Khaibar, min Khaibar, alileta zawadi akampa Mtume sallallahu alaihi wasallam nyama ya mbuzi, bila shaka ilipikwa katika vyombo vyao, vyombo vya makufar, na imepikwa katika vyombo vya Mayahudi. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam alitawadha katika maji mabaki yaliyobakishwa na mwanamke wa kishirikina, akatawadha maji hayo. Labda mtu una wasiwasi, mara nyingine watu wanatumia mambo ya najisi, mtu kujiepusha nachoni pia anasema ni kwa aula, ni mtu kujiepusha na hata vitu vya majimaji kununua kwao, na wanajua kwamba hawana amana, sababu wengine wako kwa hivyo hawana uaminifu. Lakini ametengeneza juisi, anauza juisi ya kutengeneza kafiri. Vipi? Tazungumza ni kama asili, kama hakuna tatizo lolote dafaa, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna chombo kimepikiwa, sikwambii kutengenezewa juisi, sio lakini wanazungumzia kwamba mtu akijua kwamba wana tabia ya kupika kama nguruwe katika vyombo vyao, au walezi pia watu wa mapombe pombe, mtu ajiepushe katika hiyo, na akijua kwamba wana michezo hiyo, basi ajiepushe nayo. Allahu ta'ala a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.